Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modern idők. Marad-e az egyetemi hálózat ingyenessége? Évente nem kerül többe, egy-egy felhasználatosra nem használ el többet, mint mondjuk 2000 forintot. Claudia Schiffer vizes pólóban, avagy Életmód az Otherside CD magazinban. Ezután Beszélj a géphez, megjelent az új OS 2. Végül Infomán hírek, tartsanak velünk! Szokás szerint jó szörfölést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinknak is, mert hogy a modemidőket az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben az Inet homepage-én, utána pedig az Internet Online magazinból lehet megtalálni a műsor felvételét. Ha pedig valaki olvasni is szeretné adásaink szövegét, akkor keresse fel a CompuServe Magyarország fórumát. Az internet használata pénzbe kerül, feltéve, hogy már nem egyetemista az ember. Illetve mindenkinek ingyenes, a legtöbb információ használata, de az, hogy egy szolgáltató cégnél hozzáférésünk legyen, az bizony nincs ingyen. Éppen ezért fontos az, hogy Magyarországon az egyetemisták, a főiskolások és a kutatók már 1991 óta ingyen kapnak hozzáférést a hálózatok hálózatához. Ez az államnak persze igenis pénzébe kerül. Vajon tartható-e ez az ingyenesség? Lengyel Roland összeállítása. Egy októberi Internetto hírlevélben a Cybertél felhasználói tudtára adták, hogy a közgazdasági egyetem gépei október végétől bezárnak. Azaz gép volt, nincs. Ez a közgázon kívül még a József Attila Tudományi Egyetem és az ELTE Cyber életét is nagyban befolyásolta volna. Azóta, mint ezt Csépai János informatikai vezető elmondta, a probléma megoldódott, ugyanis az IBM Iniasitiv projekt keretében a közgázon fizikálisan létező központi gép szervizelését átvállalta a minisztérium. Ez a probléma ugyan megoldódott, de, és innen a dolog fikció, de mi lenne ha? Szóval mi lenne, ha egyszer csak bejelentenék az egyetemeken, hogy holnaptól az eddigi ingyenes internet hozzáférésért fizetni kell, méghozzá az egyetemistáknak. Ugyan a költségvetésnek évente 350 millió forintjába kerül az akadémiai hozzáférés, de a visszarangokat megkongatni még korai lenne. A vonalban dr. Nagy Miklós az iNézet.f képviseletében. Jelenleg 80 ezer felhasználó van a diákokkal együtt. Évente nem kerül többe, egy-egy felhasználatosan nem használ el többet, mint mondjuk 2000 forintot. Ha egy évben 2000 forintba kerül egy diák, akkor ez már azért nem olyan borzalmasan nagy összeg, de így sem könnyű a költségvetéstől ezt a 350 millió forintot évente összeszedni. Ez az egész felsőoktatás, akadémia, stb. Egy egyesületbe tömörült, amit Hungárnet Egyesületnek nevezünk. Ez az az egyesület, aki közvetíti azokat a kedvezményeket, amiket így egységesen fellépve például a MATÁ-val el tudunk érni, például a nemzetközi vonalbérletnél, tehát óriási kedvezmények eredménye az, hogy 350 millióból ezt ki lehet hozni. Ennek a szolgáltatásnak, de ennek talán még nincs itt egészen az ideje, ugyanolyan szolgáltatássá kell válni, mint amilyen a közüzemi szolgáltatások, víz, villany, csatorna, stb. Tehát be kell, hogy épüljön az egyetemek és a felsőoktatás költségvetésébe. Hogy ez mikor következik be, ezt nagyon nehéz lenne megjósolni. Egy év, két év, öt éven belül, például az Egyesült Államokban, ugye, ahol az NSF-net volt az, amelyik korábban a kutatói hálózatokat, egyetemi hálózatokat összefogta. És az teljesen állami finanszírozással működött. Ezt különböző megfontolásból ezelőtt 3 évvel, 2,5 évvel az Egyesült Államokban beszüntették. Most a múlt évi internet világkonferencián pontosan ezt boncolgatva jelentették be ismét, hogy újra létrehozzák az NSF-netet, mert pontosan ez az a szféra, aki egy óriási húzóerő és előre viszi a tudomány haladását. Mert magyarul azt tapasztalták, hogy a fejlődés, mintha ezen a területen egy picit megtorpant volna, tehát csak mennyiségi növekedés állt be, de minőségi fejlődés nem. Magának az egyetemnek érdeke az, hogy a diákjai internetezni tudjanak. Azt kijelenteni, hogy abszolút mértékben a teljes hálózati használatot az egyetemisták fizessék meg, a véleményem az, hogy ez nem fog bekövetkezni. Ha valaki speciális dolgokat akar használni, és ez kontrollálhatóvá válik, akkor elképzelhető, hogy bizony speciális dolgokért fizetnie kell, ami a hálózaton elérhető. Például vannak fizetett szolgáltatások. A közeljövőben lehetett hallani, változások lesznek az akadémiai hálózatot illetően, de ezek nem lesznek drámaiak, véli dr. Nagy Miklós. Jelen pillanatban mindaz a technológia, amely a világszínvonalon létezik, az Magyarországon is működik. Azt mondhatjuk, hogy az egyetemek az ország internetforgalmának a 80%-át viszik el. Ez egy igen nagy terhelést jelent a hálózatra, tehát bővíteni kell. Nagyjából egy csőre hasonlítható, mondjuk ez legyen egy 3 cm átmérőjű cső, és az igény az körülbelül egy olyan 30 cm átmérőjű cső lenne. Ennek első lépéseként, mint megtudtuk, a közép-európai országok közül Magyarország először csatlakozhat az európai gerinchálózathoz. Ezen kívül egy új ATMS technológiával folyhat majd az internetezés. Az internet ingyenességének ügyét a továbbiakban is követjük majd. A modem időket, ahogy néhány perccel ezelőtt is mondtam, olvasni és hallgatni is lehet a legnagyobb elektronikus hálózatokon, és mostantól kezdve egy magyar CD-ROM magazinban is. A most megjelent CD újsággal egy igazi lapot is adnak, amelyet az egyik szerkesztővel mutatunk be. A lap neve Other Side. Ha jól emlékszem, ez egy Aerosmith felvétel. Hogy kerül erre a lemezre, Dragon György? Hát így van, Steven Tylert felkértük, hogy ha már alapítottunk egy ilyen nevű magazint, akkor írjon egy nótát, aminek Other Side a címe, mint ahogy az újságé is. Ez persze nem volt igaz, de büszkén valljuk, kedveljük is a zenekart, és büszkén valljuk ezt az egész Other Side, tehát másik oldal elméletet. Próbáljuk is akkor ezt ki. Fogd meg az egeret, ugye már azzal kell lépegetni. És mit csináltál? Kijelöltem pont a Server játékok nevű szekciót, ezek ugye ilyen ingyenesen terjeszthető játékprogramok. Rábögtem. És akkor itt ismertetők vannak játékokról? És te is láthatod. Egy rövid kis ismertetőt hallunk, olvashatunk róla, amiben kiderül, hogy ez milyen játék. Nagyon jó, hogy mondtad, hogy hallunk, hát ezt meg lehetne oldani, hogy hallani is lehessen. Igen, lehet hallani bizonyos dolgokat, nem pont ezt, de már is demonstrálom a dolgot. A CD felelős szerkesztője például szóban üdvözli az olvasókat, ezt már is mutatom. Hi, ismét elmúlt két hónap, tehát itt az új Other Side. Hát azt hiszem, hogy ilyen dologa nem sok újság büszkélkedhet, hogy hangban szól az olvasóihoz. Igen, és meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy elsőként kísérletképpen alkalmaztuk ezt. Kikapcsoltad közben a főnöködet? Kikapcsoltam a felelős szerkesztőjét a CD-nek, igen, hallom én őt egész nap elég sokszor. Kísérletképpen alkalmaztuk ezt a dolgot, de nagyon bejött, nagyon szereti mindenki. Épp ezért a jövőben még több dolgot fog csinálni, tehát ami hang, beszéd, kakuk, zaj, fütyül, robban. Sőt, ha már itt tartunk, akkor azért mondjuk el azt is, hogy például a mi műsorunk is ott lesz majd ezen a lemezen. Ez így van, a következő számunk majd decemberben jelenik meg, december közepetáján, ahol természetesen a modem idők is hallgatható lesz real audio formában. Ha klikkelni kell, megszól a műsor, és végig lehet hallgatni szerintem még ezt az interjút is. Most a legnagyobb büszkeségünket fogom megmutatni, ez pedig a Bodyline rovat. A testvonal. Húha, Claudia Schiffer megjelent a képen. Bizony, vizes pólóban nagyon attraktívan néz ki. Mi úgy gondoljuk, hogy a számítógép manapság már az életstílusnak a része. Tehát ez a szürke doboz beköltözött a lakásba, és ugyanolyan helyet követel magának, mint egy videomagnó, vagy egy televízió, vagy egy rádiókészülék. És ebből kifolyólag nem hagyhatjuk ki az életünk egyéb más szakaszaiból sem, hiszen manapság már mindenféle kertépítő, multimédiák és szakácskönyvek és stb. Léteznek, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a számítógép mellett még egyéb fontos dolgok is léteznek az életben, például az aerobik, ezért került ide Claudia Schiffer, akinek a videokazettáról írtunk, ami egy ilyen aerobikus, ilyen fitnesses dolog. És itt van, hogy lehetünk kövéren is boldogok, ezt is Claudia mondja? Nem, ezt nem Claudia mondja, a mi kedves és csinos fiatal rovatvezetőnk, aki ez egy gyönyörű grafika, nem engem ábrázol, bár én is azért kis túlsúlyjal rendelkezem. Úgy gondolta, és én mint enyhén túlsúlyos, ezt szintén mondhatom, hogy a kövérség is boldogságot jelenthet, hiszen itt arról van szó, hogy lehet diétázni, sőt kell, de észszerűen és inkább megfelelően, tehát nem elvonva a szervezettől mindent, hanem megváltoztatva az életmódot, mondjuk nem zsíros kenyeret tenni csokoládéval és kólával, hanem valami óvatosabb, kevesebb kalóriatartalmút, kevesebb zsírtartalmút, illetve hát arról is, hogy a divatosan is lehet öltözni, hogyha az ember kicsit túlsúlyos, azért rajtam is farmering meg farmer nadrág van, semmiben nem különbözöm másoktól. Tehát amiatt ne érezzük rosszul magunkat. Lehet, hogy vannak olyan olvasóink, akik emiatt rosszul érzik magukat, ez nekik egy kis támasz. Hírturmix. A Modem Idők Hírturmixa még néhány perc múlva kezdődik, azonban addig még hallgassunk meg egy beszélgetést, amit még a múltkori műsorban harangoztunk be. Kezdetben volt a jó öreg DOSZ, vagyis a fekete képernyőn villogott a kurzor, és parancsok begéperésével lehetett irányítani a gépet. Aztán jöttek a grafikus felületek, amelyek segítségével már a laikusok is eligazodhattak a személyi számítógép lelki világában. Vajon lehet-e még egyszerűbben irányítani? Ha csak nem úgy, hogy beszélünk a géphez. Mindez nem álom, az új OS2 VARP rendszer képes arra, hogy egy mikrofonon keresztül diktáljunk a személyi számítógépnek. Kis Tiborral, az IBM munkatársával beszélgettem. Most belebeszélsz a számítógépbe? Igen, ez az OS2 VARP-nak az új verziója lehetővé teszi már, hogy akár diktáljunk is szövegeket. Ezt akár úgy is felfoghatjuk, mint az elektronikus titkárnő, akinek szólhatsz, hogy most diktálni akarsz, ugye? Pontosan, és hogyha így ránézel a felületre, akkor hát nem olyan csinos, mint egy titkárnő, de nagyon szép a felületem. Például egy titkárnő képét azért be lehet rajta állítani a képernyőn. Hogyne, titkárnő képe, barátnő, természetesen kinek mi az ízlése, szépen átalakítható a felület, tehát tényleg egyéniségre szabható. Na mutasd meg, a te kezedben is van egy mikrofon, ugye ez szükséges ahhoz, hogy a beszédfelismerés működjön. Igen. Mi kell még hozzá? Összesen semmi más, hogy egy hangkártya legyen a gépben, akár egy Sound Blaster kompatibilis hangkártya, és természetesen az OS2 VARP-nak a 4-es verziója. Ennyi szükséges összesen. Akkor te most nyilván angolul fogsz majd beszélni a gépnek, mert hogy még egyelőre ezen a nyelven létezik. Még ezen kívül 4 nyelven elérhető. Magyar nyelvek kicsit problémái vannak a labornak, és nem csak a mi nyelvünkkel, hanem egyáltalán a finnugor nyelvcsaláddal és más egyéb nyelvekkel is. Na, erre mindjárt még visszatérünk, de akkor hogyan indítod el mindezt a diktáló funkciót? Egy egyszerű parancsa. Wake up please. Mondtad neki, hogy ébredj föl. Így van, és most ezek után navigálni tudok már a felületen. Jump to OS2 System Editor. Aha, erre elindult egy program, mit mondtál neki? Az, hogy ugorjon az OS2 rendszer editorra, ennek hatására gyakorlatilag rögtön odaindult, el is indította azt az alkalmazást. Aki ezt elkezdi használni, utána elfelejt, hogy van egere és van billentyűzet a géphez kapcsolva, különösen akkor, hogyha diktálni kell például. Elind, a képernyőn megjelent egy ablak, ugye a diktáláshoz szükséges. Így van, és remélem a zajokat nem fogja összeszedni. Majd meglátjuk, hogy mit ért. Hello. I was born in 1967. Fantasztikus. Amit mondtál, hogy 1967-ben születtél, a számot számmal írta be, és nem betűvel. Így van, és meg is lepődtem az eredményen, amit most láttunk, ugyanis be kell tanítani, hogyha nagyon nagy megbízhatósággal akarunk diktálni a számítógépnek, és ez számomra egy új számítógép volt itt előttem, és én is meglepődtem ezen az eredményen. Egyébként, ha betanította az ember, ez azt jelenti, hogy néhány mondatot el kell mondani, ezt analizálja a gép, utána rögzít, és többet nem kell vele foglalkozni azzal, hogy betanítsuk, utána nagyon nagy megbízhatósággal lehet diktálni számára, és szépen megérti. Hogy tud különbséget tenni a között, hogy te most éppen diktálsz, vagy a kollégádhoz beszélsz? Ha nem szólok bele a mikrofonba, akkor biztos, hogy nem fogja hallani, másrészt... De akkor egyszerűen csak el kell tartanod a száttal a mikrofont, és akkor már nem hallja meg, amit mondasz. Így van, vagy azt mondom neki, hogy go to sleep. És ilyenkor, mint látod, itt jelzi a képernyőn is, hogy alvó állapotban van, most dumálhatok, amit csak akarok, nem fog rá reagálni, kivéve azt mondom, hogy wake up please, hogy ébredjen újra fel, és figyeljen ránk. Ugye nyilván azért Magyarországon akkor lesz izgalmas ez a dolog, hogyha én majd magyarul is beszéletek neki. Nyilván a magyar nyelvnek van egy csomó sajátossága, ami miatt ez nehéz. A technológia lehetővé teszi viszonylag egy szűkebb szótárkészlettel ennek a megvalósítását, viszont a magyar nyelv ragozó nyelv, és tudjuk, hogy egy szónak rengeteg alakja van. És ebből fakad az, hogy nem arról van szó, hogy lefordítjuk, vagy nem fordítjuk le. Tudom, hogy a laborunk vizsgálja más nyelvcsaládoknak a felépítését, és egy leíró nyelv van az egész technológia mögött, tehát már most megvan a megoldás, viszont maga a technológia kell, hogy fejlődjön a hardware, a számítógépek gyorsasága. De ismerve a gyors fejlődést ezen a területen, bízom benne, hogy hamarosan elérhető lesz. Az előbb már előre jeleztük, hogy a modemidők hírcsokra következik, a stúdióban már itt van Lengyel Roland, az Infomán rovatunk szerkesztője. Nos, a számítógépek egy földrengés után is segíthetik az emberiséget, állítják ki japán és amerikai kutatók a Kóbe városában 95-ben történt földrengés után. A telefonvonalak használhatatlanná válása után önkéntesek hordozható számítógépeken üzeneteket gyűjtöttek, majd ezeket egy központi számítógépre tették. Innen lehet-e tudakozódni a túlélők hogy létéről, illetve arról, hogy kinek mire van szükség a különböző városrészeken. Sőt, nem tudom, hogy arról tudtál-e, az internetet annak idején úgy tervezték meg, hogy akár mekkora részét elpusztítja mondjuk egy atomháború az internetnek, ettől függetlenül a maradék ugyanúgy tud működni. Tehát akár, hogyha csak két gép is megmarad, az attól még ugyanúgy internet marad. Ismét szóba került az internet, ezúttal egy Sydney-béli WC robbangató kapcsán, aki a múlt héten már 3 mellékhelyiséget repített a levegőbe. Mint köztudott, az interneten hozzáférhetők bizonyos bomba receptek, amelyeket sikerrel alkalmaztak már több helyén is a világnak. Magyarországon is volt már hasonló eset, amikor felmerült a gyanú, hogy az esztergomi ketchupös dobozban hasonló összetételű robbanó anyag volt, mint amit ezen a hálózaton el lehet érni. Az angol nyelvű verzió után fejlesztik azt az e-mail felolvasó programot, amelyet a Millennia Software dobott piacra. A program a telefonba is képes beolvasni az beérkezett üzeneteinket, kezelni tudja őket, sőt megérti az adott parancsokat is. Az angol verzió most $90 kostál. Műsorunk hangfelvételét az internet online magazinból is megkereshetik, tartalmát pedig a Compuserve Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címünket megtalálják a rádió és televízió újságban is. A Modem Idők, a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb november 28-án jelentkezik. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok!